w celu powstrzymania Majin Buu przed zniszczeniem zachodniej stolicy. Goku zamienił się w Super Saiyanina 3. I Trunksa wciąż się nie porusza. Co ty wyrabiasz, Trunks? Jestem. Znalazłem. To straszne. Może poczęstujesz się? Nie ma czasu. Spieszę się więc. I Trunksa zaczęło się poruszać. Znalazł smoczy radar i opuszcza zachodnią stolicę. Tak jest. Moja rola jest skończona. Czemu żeś się odmienił? Fajnie z tobą walczyć. No weź. Na razie. Pozwoliłeś mu uciec, prawda? To twoja wina, trzeba było się nie wydurniać. Ty, Matole. Nie słyszałeś mnie, ty kretynie? Ruszaj się, grubasie. Czcigodny Babili, mam dobrego pomysła. Dobry pomysł? Taki idioto jak ty? Szczerze w to wątpię, ale podziel się nim ze mną. Dużo mnie żeś nauczył. Już cię nie potrzebuję. Umrzyj, durniu. I to niby nie jest cool? Trening pozycji fuzji. Tato? Goku, byłeś niesamowity. W porządku? Trunks najwyraźniej wraca i w ogóle. Więc póki co mamy spokój. Póki co. Nawet jeśli zniszczą zachodnią stolicę, mając smoczy radar, możemy ją przywrócić do normy. Razem ze wszystkimi zabitymi. Hura, hura, hura. O tak, tak. W drogę. O co chodzi, tato? Goku? Buu w końcu to zrobił. Zgładził Babidiego. Co powiedziałeś? Faktycznie, ki Babidiego zniknęło. Miałem przeczucie, że prędzej czy później do tego dojdzie. I rzeczywiście to zrobił. A zatem teraz już nikt nie rozkazuje Buu. Czy to możliwe, że Majin Buu uspokoi się? I wtedy pokój wróci na ziemię, prawda? Możliwe. Byłoby miło, ale nic nie rób. Po prostu obserwuj. Przestań zabijać ludzi bez powodu. 2 dni. Tylko 2. Ci goście są silni? Oczywiście. Hurra! O rany! Co by tu teraz zniszczyć? Tutaj! O rany! Czy to nie... Dobiegł. Start. Oszczędź mnie. Proszę, nie zabijaj mnie. Jak myślisz, wyglądam cool? Tak, wyglądasz cool. Naprawdę. To daj mi buziaka. Okłamałaś mnie, prawda? Rozumiem. Ziemskie kobiety lubią takich facetów. Dobra. Jak? Daj buziaka. Nie, w życiu. Ty samolubna babo. Zamień się w kamień. No dobra, będzie nudno przed pojawieniem się tych gości. Pobawię się i zabiję czas, zabijając resztę ziemian. Okropne. Chyba byliśmy niepoprawnymi optymistami. Nie będąc już kontrolowanym, Majin Buu może oddać się zabawie. Kawał drania z niego. Nie go szlak. Gdyby ten łajdak miał na to ochotę, mógłby w każdej chwili zniszczyć całą ziemię razem z nami wszystkimi. W porządku. Nie wydaje mi się, żeby miał zniszczyć od razu całą ziemię. Kiedy powiedziałem Buu, że w ciągu 2 dni ktoś silniejszy ode mnie się pojawi, wydawał się być szczęśliwy. Co najmniej przez następne 2 dni będziecie tu bezpieczni. Chociaż szkoda mi tych ziemian na dole. W każdym razie przywrócimy wszystkich do normy smoczymi kulami. Musimy za wszelką cenę nauczyć tych 2 fuzji w ciągu najbliższych 2 dni. Co? O to chodzi. Muszę i szybko zacząć uczyć. Mam tylko... mniej niż godzinę. Godzinę? Niemożliwe. Powinieneś mieć więcej czasu. Czy możemy nauczyć się tej fuzji w zaledwie godzinę? Pamiętacie tego mojego Super Saiyana 3? Tej techniki mogę użyć jedynie w zaświatach. Na tym świecie, gdzie istnieje czas, zużywa ona zbyt dużo energii i niewiarygodnie mnie męczy. O to chodzi. Więc dlatego tak ciężko oddychasz. W takim razie poproś Dendiego o przywrócenie ci energii. Nie da rady. Musiałbym wrócić do zaświatów. Pozostało ci jeszcze jakieś 30 minut. Lepiej przygotuj się do powrotu, Goku. Gruszko babo, 30 minut? Naprawdę tylko tyle mi zostało? Niestety. Szlak. Wracaj szybko, Trunks. Dragon Ball Kaizet. Smocze kule. W porządku, Gohan? To zupełnie niewiarygodne. Żeby mógł tak swobodnie wymachiwać mieczem Z, z którym nie mógłby sobie dać rady całe generacje Kaioshinów? Tak jak się spodziewałem. Znając Gohana, z pewnością może on pokonać Majina Buu. Gohan, co powiesz na krótką przerwę? Spisujesz się bardzo dobrze. Lepiej niż sądziłem. Nie, wciąż mam wiele do zrobienia. Tata kontynuował trening nawet w zaświatach. Chociaż do pewnego stopnia. Chociaż trochę muszę być jak on. W końcu Majin Buu wciąż żyje. Goku, chcę cię o coś zapytać, póki mam jeszcze szansę. O co chodzi? Z tym całym Super Saiyanem 3. Jeśli dałbyś z siebie wszystko, mógłbyś pokonać Buu, prawda? Jak myślisz, mylę się? Nie jestem pewien. Siła Majin Buu jest po prostu nie do uwierzenia. Nie sądzę, żebym dał mu radę. Tak mówisz? Ale to wbrew twojej naturze. Nie próbowałeś wytrzymać do samego końca? Czy to miało związek z tymi wymaganiami? Nie. Tak naprawdę to nawet nie powinienem tutaj być. To nie ja powinienem rozwiązać te kwestie. To jest sprawa tych, którzy są jeszcze pośród żywych. Nawet jeśli byłbym w stanie go pokonać, ktoś inny mógłby się wkrótce pojawić. To trochę ryzykowne, ale... patrząc na tych dwóch obdarzonych geniuszem Urwisów, postanowiłem dać im szansę. Więc składasz los Ziemi w ich ręce? Tak. Ten wybór jest dużo bardziej obiecujący. Naprawdę jesteś wyjątkowy. Przykro mi z powodu Gohana. Obiecaj, że jak wrócisz do tamtego świata, przekażesz mu moje pozdrowienia. Myślę, że najsmutniejsze jest to, że nie może cię widywać. W końcu bardzo cię podziwiał. Trunks wrócił. Witaj, Trunks. Dobra robota. Wróciłem. Mam ze sobą smoczy radar. To ten. Dobrze. Tak, to jest to. Gdy go mamy, możemy wskrzesić wszystkie ofiary. Wujku, jesteś niesamowity. Jesteś może nawet silniejszy od taty. To nie tak. Nie od twojego taty. Byłeś nieprzytomny, to myśleliśmy, że jesteś słaby. Goten Trunks, wracamy do trenowania przed fuzją. Dobra. Zostało mi niewiele czasu. Dopóki nie dacie z siebie wszystkiego, ziemię czeka koniec. Rozumiecie? Tak, mistrzu? Zrobiliście dużo bardziej zdyscyplinowani. Wygląda na to, że Super Saiyan 3 pomógł im także poprawić relacje z tobą. Dobra, zaczynamy. Zacznijmy od dopasowania waszego poziomu ki do siebie nawzajem. Jest tutaj. Dostrzeżony Majin Buu, wysokość 300 tysięcy metrów w punkcie SX9. Leci na południowy wschód. Rusza w naszym kierunku. To wygląda ciekawie. Zabawmy się. Udało się. Uciekliśmy mu. Trochę łaskocze. Pomocy. To nie było jakieś super fajne. Niesamowite. Pomyśleć, że te dwa urwisy mogą mieć w sobie tyle energii. Trzymaj się, Trunks. Wasze poziomy były porównywalne. Wszystko w porządku, Goku. Nie wyglądasz najlepiej. Wszystko w porządku. Nie ma obaw. Zostanę tu jeszcze tylko na chwilę. To dla mnie nic. Super Saiyan 3 w tym świecie zużywa naprawdę aż tak dużo energii? Posłuchajcie. Aby osiągnąć fuzję, schody zaczynają się teraz. Dobrze. Gdy uda wam się ustawić ki na identycznym poziomie, jeśli wasza dwójka przyjmie odpowiednią pozę w odpowiednim czasie, fuzja zakończy się sukcesem. Pokażę wam teraz odpowiednie ruchy. Nadążacie? Tak. Po pierwsze musicie stanąć w ściśle określonej odległości od siebie. Następnie zróbcie to. Uważajcie na kąt, jaki tworzą wasze ramiona. Fu, ruszajcie w swoim kierunku, jednocześnie poruszając ramionami. W tym czasie zróbcie trzy kroczki. Zja. Zaciśnięcie pięści. Zwracajcie uwagę na położenie stóp. I wreszcie złączcie swoje palce w taki sposób. Wyciągnijcie zewnętrzną nogę najdalej, jak się da. Że co mamy zrobić? To wygląda lamersko. Dobrze, spróbujcie teraz to wykonać. Dobra. Wykonajcie tę pozę, ale zróbcie to symetrycznie. Zrozumieliście? Spróbujcie. O co chodzi? Co to znaczy symetrycznie? Jakby to wytłumaczyć? Wiem, ja i Piccolo zademonstrujemy to wam. Że ja? Gotowi? Bądźcie uważni. Coś takiego jak wasze odbicie w lustrze. Poruszacie się jak swoje odbicie. Fu. Zja. Co to ma być? Mieli trenować, a uczą się tańczyć. Mają dzięki temu pokonać Majin Buu? Dobra, Trunks, Goten, spróbujcie. Dobra. Goku, mówiłeś, że chciałeś spróbować tego z Vegetą. Ale nawet jeśli byłby żywy, wątpię, żeby chciał tego spróbować. Dlaczego nie? Coś nie tak? Nieważne. Hej? Coś takiego? Tak, dokładnie. Goten, podnieś trochę swoje ręce. Odrobinkę w górę. Dobrze, a teraz trzy kroczki. Fu. Zja. Czekaj, nie w tę stronę. Bliżej trochę. A teraz jeszcze raz, ale trochę wolniej. Dobrze. Ojejku. Odkąd nikt go nie kontroluje, stał się jeszcze bardziej brutalny. Buu zaczyna rozwałkę. Szybciej, Goku. Nie zostało wiele czasu. Trunks i Goten muszą szybko opanować technikę fuzji. Cześć, to ja, Goku. Zużyłem tyle energii w trybie Super Saiyan 3. Trunks, Goten, nie przestańcie trenować. Musicie pokonać Majina Buu. Goku, czas najwyższy wrócić w zaświaty. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Do zobaczenia. Son Goku wraca w zaświaty. Musimy się przyłożyć, by wypełnić lukę po Goku.